एक तो जानना, एक मानना। मानना तो परमात्मा के विषय में है और जानना जगत के विषय में है। तो परमात्मा में जानने की बुद्धि ही काम नहीं करती, मानने की बुद्धि काम दे। परमात्मा है और मिलते हैं, ऐसे है वैसे, जैसे जैसे उनमें लिखा है वैसे गुण मानना, ये मानने का विषय है। और जगत को जानना है कि जगत क्या है, ये जीवात्मा क्या है, ये सब लौकिक माया जगत में आ जाता है। जगत में जीवात्मा और जगत, ये जगत में आ जाता है। इस वजह से लौकिक कहा है, ये लौकिक विषय है। क्योंकि एक शरीर है, एक शरीर ही है, दो चीज है ये, तो दो चीज है ये जानने की बात में, शरीर ही क्या है और शरीर क्या है, जगत में जीवात्मा ये क्या है और ये शरीर ये क्या है, तो इनको जानना है। तो संसार को जानना है त्याग करने के लिए, और उसको ले जाना है उसको अपना कल्याण करने के लिए, अपने को जानना है और भगवान को मानना है। तो इसको तो जानने की बुद्धि यहाँ लगानी चाहिए। तो जगत के जानने से जगत से उपरती हो जाएगी और अपने को जानने से मुक्ति हो जाएगी, अपने को ठीक जाने की मुक्ति हो जाएगी। और भगवान को जानेंगे तो भक्ति हो जाएगी। तो भगवान के विषय में भगवान है और सब कुछ भगवान का है, जो कुछ है सब भगवान का है, भगवान है, ये मानने की बात है। जानने की बात क्या है कि मेरा क्या है और मैं क्या हूँ। तो मेरा क्या है, तो मेरा क्या है, इस बात को जानना चाहिए। जानना क्या कि मेरा क्या है, तो मेरा अधिकार किस पर है। शरीर पर मेरा अधिकार है, एक मन पर है, एक इंद्रिय पर है, एक बुद्धि पर है, एक परिवार पर है, एक रुपया पर है, एक जमीन जायदाद पर है, मेरा किस पर अधिकार है वास्तव में, जिनको मैं मेरा कहता हूँ, ये जानने की बहुत आवश्यकता है। ऐसा ठीक जानेगा तो ये नतीजा होगा कि भाई मेरा कोई नहीं है, मैं क्या चाहता हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या चाहता हूँ, तो उसका उत्तर मिलेगा कि मेरा कोई नहीं है। क्योंकि मेरा बस होता ही नहीं, ना परिवार पर वर्ष होता है, ना जायदाद पर वर्ष होता है, ना रुपयों पर वर्ष होता है, ना मन पर होता है, ना बुद्धि पर, ना इंद्रियों पर, ना शरीर पर, मेरा वर्ष नहीं चलता है। मेरे मन के अनुसार इनको बना नहीं सकता हूँ, मन के अनुसार बना नहीं सकता और मन के अनुसार रख नहीं सकता। तो हमारे ईश्वर वर्ष नहीं चलता है, तो ये मेरा नहीं है। और मेरी इच्छा क्या है, मैं चाहता क्या हूँ, तो चाहने में चीज चाहते हैं, तो चाहने की जाति और जो मिली हुई जाति एक ही है। मानो अप्राप्त को तो प्राप्त इच्छा होती है, प्राप्त है, और प्राप्त में ममता होती है। तो जिनमें ममता करते हैं, जिसकी इच्छा करते हैं, एक ही धातु है ये। एक चाहना है मेरे कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, तो वो अलौकिक चीज है, तो उसी चाहना होती है। परंतु कामना और ममता ये तो प्राय करके एक ही होती है, वो कामना नहीं कहती, वो आवश्यकता कहलाती है। परमात्मा तत्व की इच्छा है वो आवश्यकता है, आवश्यकता और कामना में फर्क है। कामना तो पूरी कभी होगी नहीं, और आवश्यकता अधूरी रहेगी नहीं, वो बाकी रहेगी नहीं, उसकी उत्कट अभिलाषा होगी तो आवश्यकता पूर्ति हो जाएगी। उसकी पूर्ति नहीं होती है, उसमें कारण क्या है कि हम जैसी पूर्ति के लिए हमारी लगन होनी चाहिए, वो लगन नहीं है, वैसी चेष्टा भी नहीं है, नहीं तो वो चीज तो पूरी हो सकती। ये तो अपने विवेक के अधीन है, अगर वो मन का अधीन है, भगवान क्या है, भगवान का है क्या है, तो वो भगवान सबका मालिक है, सब कुछ भगवान का है, ये है श्रद्धा विश्वास, ये श्रद्धा विश्वास की बात है। और ये है ज्ञान का, विवेक का विषय, कि मैं क्या हूँ, मेरा क्या है, तो विवेक के कारण से ममता हट सकती है, विवेक के कारण से कामना हट सकती है, विवेक के कारण से तादात्म्य हट सकता है। और ममता कामना और तादात्म्य हट जाए तो तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये तत्व की प्राप्ति में विवेक मुख्य है, उसमें श्रद्धा मुख्य है, विश्वास मुख्य है। तो विवेक कहाँ चलता है, जहाँ देखते हैं उन देखते में तो ज्ञान है, और वास्तव में क्या है यहाँ जिज्ञासा है। परमात्मा को देखते ही नहीं, पता ही नहीं, तो मानो चाहे दो ना मानो, दो ही बात है। मान भी सकते नहीं मान सकते, पर जिज्ञासा नहीं होती वो कैसा है क्या नहीं है, क्योंकि वहाँ कैसा क्या क्या जो देखे तब ना, तो जीव क्या है, जगत क्या है, इसमें तो जिज्ञासा चलती है, परंतु परमात्मा के प्राण जिज्ञासा नहीं चलती, उसमें तो श्रद्धा विश्वास चलता है। आप मानो चाहे न मानो, आप ईश्वर का है, भगवान को माने अथवा भगवान को नहीं मानेंगे, और संसार को नहीं मानेंगे ये चलता नहीं है, अपने को नहीं मानेंगे चलता नहीं है। तो माने तो बात माननी पड़ती है, इसमें विचार नहीं है। तो इसमें तो ये क्या चीज है, तो संसार क्या चीज है, मैं क्या चीज हूँ, वास्तव में ये जानने का विषय है, जिज्ञासा है। तो जिज्ञासा है वो पूरी होने से तत्व ज्ञान हो जाता है, मुक्ति हो जाती है। तो इन दोनों में से काम कोई से करो अथवा दोनों को करो, आवश्यकता है। जीवन का पता नहीं है कितना दिन जीवेंगे, उम्र का कोई भरोसा नहीं है, मरने का कोई वक्त नहीं है, अलग भाई अमुक समय मरेगा, पेट में मर जाता है, जन्मता मर जाता है, 100 वर्षों का मर जाता है, 100 से ऊपर भी मर जाता है। तो मरने की बात ऐसी है तो फिर मरने से पहले की हो जाए, कहीं बीमार की बात ऐसी है, माथा खराब हो जाए, पागल हो जाए, तो भी नहीं जान सकते, मर जाए तो नहीं जान सकते, कभी जानने की सामग्री सामने मिल जाए वो भी नहीं होगी तो नहीं जान सकते। तो इसमें जल्दी करनी चाहिए जानने की बात, और मानने की भी जल्दी करनी चाहिए, फिर भी मानने लगे रहेगा नहीं रहेगा, हमारी श्रद्धा रहेगी, विश्वास रहेगा नहीं रहेगा, अथवा स्वास्थ्य भी रहेगा नहीं रहेगा, जीते भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो जीते भी जानना और मानना दोनों को कर लेना चाहिए। देरी लगाने में बड़ी देरी होगी, पता नहीं है क्या हो जाएगा, देरी क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। तो ये जल्दी से जल्दी करने का, शीघ्र करने का है काम, कि जानना भी शीघ्रता से जानना कि मैं क्या हूँ, संसार क्या है। भगवान ने यही बात चलाई है, आरंभ में यही चलाई असोचियान उसने, कि मैं क्या हूँ, शरीर क्या है, शरीर संसार एक है, तो जीवात्मा क्या है, संसार क्या है, ये खास बात है, ये जानने की बात है। अर्जुन की ऐसी बात है कि महाराज ये शोक मेरा दूर नहीं हो सकता, त्रिलोक का राज्य मिले तो शोक दूर नहीं हो सकता। तो शोक दूर होने के लिए जानना चाहिए, वो जिसमें से जानने के विषय भगवान ने चलाया 20 श्लोकों में। तो शरीर और शरीर ही है, तुम शरीर ही हो, शरीर ही हो, शरीर नहीं हो, शरीर वाले हो। तो शरीर शरीर का भेद ठीक हो जाए एवं तो ऐसा न तो सोच तुम्हारी, ये शोक तुम्हारा कैसे मिटेगा, विवेक से मिटेगा। तो विवेक पहले चलाया, विवेक के बाद में फिर चलाया कि ये विवेक से जो चीज होती है वो कर्मयोग से भी होती है, तो कर्मयोग भी लौकिक है और ये ज्ञान योग भी लौकिक है, दोनों निष्ठा लौकिक है। ये लोकेश द्विधा निष्ठा पूरा प्रभुता मया नगर, लोकेश द्विधा निष्ठा, इस लोक में दो निष्ठा है, तो लौकिक है, और परमात्मा की बात वो अलौकिक है, क्योंकि देखने में कुछ नहीं आता, संसार देखने में आता है, जीव है, सजीव प्राणी है, जीव है और जीव वाला है, तो चेतन जड़, ये दो चीज तो देखने में आती है, और परमात्मा तो केवल सुनने में ही आता है। महात्मा है, संत है, अनुभवी कहते हैं, शास्त्र कहता है, उसे मानते हैं, देखने में कुछ आता नहीं, ईश्वर के विषय में क्या करें, तो उसमें श्रद्धा विश्वास चलता है। तो ये दो विभाग है, एक विभाग श्रद्धा विश्वास का है, एक विभाग जानने का है। ये जानने में दो विभाग है, एक कर्मयोग है एक ज्ञान योग है। इस बात से ज्ञान योग दोनों से एक बात मिलती है, कर्मयोग से भी मुक्ति है ज्ञान योग से भी मुक्ति है। यह सांख्य प्राप्त स्थान तद योगी भी गम्य थी। तो ये सांख्य योग द्वारा करो चाहे कर्म योग द्वारा अपना कल्याण जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए। पता नहीं क्या दशा होगी, क्या संयोग होगा, कैसा समय आएगा, कैसी परिस्थिति आएगी, पता नहीं है। इस वास्ते जल्दी से जल्दी काम कर लेना है, उस तत्व को जानना है। और इधर भगवान को जानना है, भगवान ने मानना है कि भगवान मेरे हैं और सब कुछ भगवान ना है। ये दृढ़ता से पकड़ रहे कि भगवान मेरे हैं और सब भगवान का है, मैं भगवान का, दुनिया भगवान की, सब भगवान की, भगवान है। ऐसा दृढ़ता से मान कर भजन में लग जाए। भगवान को अपना पिता मान लो, माता मान लो, भाई मान लो, बंधु मान लो, चेला मान लो, गुरु मान लो, भगवान को अपना मानो। अपना मान कर तत्परता से चलो। कम से कम इतना विश्वास हो जाए कि जी भय नहीं रहे, डर ना रहे। अब कोई बात नहीं, मर जाए तो कोई बात नहीं। जैसे रज्जब धोखा को नहीं फल दे सुख खेत, खेत फल दी अब सुख नहीं बात नहीं। तो भगवान को मान ले फिर भय नहीं रहे। दृढ़ता से मान ले भगवान हमारे हैं। जैसे कुमारी लड़के मान लेते हैं कि हमारे घर आ गया, हमारे घर में पहुंच गई तो संतोष हो जाता है। इसी तरह से हमारे को भगवान के मानने से संतोष करो और चाहे विवेक से विचार से संतोष करो। तो विवेक विचार चलता है ज्ञान योग में और क्रिया क्रिया में कर्म योग चलता है। तो इससे चाहे करो या चाहे दोनों ही करो, विश्वास पूर्वक भगवान को मानो और ज्ञान पूर्वक संसार का काम करो, संसार का त्याग करो। संसार का त्याग वो ज्ञान से विवेक से। ज्ञान का तात्पर्य शरीर में जो मैर मेरापन है ये ज्ञान से हटेगा, विवेक से हटेगा। क्योंकि सदा की कोई चीज रहती नहीं, सदा नहीं रहती, उसको पकड़ो को कितना दिन। इस उम्र में भी चेहरा जाए तो बाल्यपन में जो खिलौने आदि अच्छे लगते थे वो आज वैसे नहीं रहे, वो मोह नहीं रहा, वो प्रियता नहीं रही। तो पदार्थ में प्रियता रहती नहीं, तो प्रियता रहे ऐसी बात क्या है, प्रिय क्या है। तो प्रिय भी अपना स्वरूप है, अपने आप के लिए सब कुछ होता है। तो जिसके लिए सब कुछ है वो अपना स्वरूप है, वो प्यारा है, वो स्वकीय स्वरूप है, अपना खास स्वरूप है। उस स्वरूप को जानना है तो जानना कैसे, संसार से संबंध विच्छेद करना है। तो संसार संबंध विच्छेद कैसे, विचार पूर्वक, विवेक पूर्वक, ठीक तरह समझ पूर्वक विचार करना है। तो चाहे विचार की मुख्य तरह को, चाहे श्रद्धा की मुख्य तरह को, चाहे दोनों रख करके चलो। परंतु काम ये जल्दी करने का है, देरी करने का नहीं है। तो ये जो भविष्य की आशा है ये बड़ी बाधक है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए भविष्य की आशा नहीं। भविष्य की आशा किन के लिए होती है, जो पैदा होती है। ना तो ये स्वयं पैदा होता है, ना परमात्मा पैदा होता है, संसार पैदा होते है। तो संसार की वस्तु कोई चाहिए तब तो भविष्य की आशा है। अगर संसार की वस्तु नहीं चाहिए, कल्याण चाहिए, तो इसमें भविष्य की आशा नहीं। ये तो सीख जाती जल्दी कर लेना है। और संसार की जल्दी करने हाथ की बात नहीं है। धनी बन जाना हाथ की बात नहीं है, निरोग बन जाना हाथ की बात नहीं है, संसार का ऊंचा पद मिल जाए वो भी हाथ की बात नहीं है। क्योंकि भविष्य पर है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति ज्ञान योग कर्म योग से भी और भक्ति योग से प्राप्ति हो जाए। प्राप्ति न हो तो कम से कम साधन में ऐसी स्थिति हो जाए कि जिसमें अपनी निष्ठा बन जाए एक में। जैसे विवाह होने पर कन्या के विचार होता है मेरा विवाह हो गया, बस अब कोई करना बाकी नहीं है। अब अगर जो विवाह होने पर करना चाहिए वो करना है, विवाह करना बाकी नहीं, संबंध हो गया हमारा। ऐसे भगवान ज्ञान योग से चाहे कर्म योग से अपना संबंध हो जाए, चाहे भक्ति योग से, भगवान हमारे हैं। तो भक्ति योग में मान्यता है मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा तो कोई। भगवान कैसे हैं, कैसा है ये विचार नहीं है। ये विचार तो तब हो कि भगवान को पसंद करें न करें, विचार करें पहले। जैसे लड़की सगाई है लड़की की, तो पहले विचार होता है किसी साथ संबंध करे, तो वे माँ बाप विचार करे, वो क्या विचार करेगी? विचार करो तो स्वयं विचार करो, तो वो परीक्षा करे किसको हमने स्वीकार करना है। ये तो इस विषय में है, और कल्याण के विषय में तो ये है कि अपने को विवेक में प्रधान लेकर अपना कल्याण कैसे हो। तो दोनों बातें हैं, भगवत प्राप्ति में भगवान पर विश्वास हो जाए, वो विश्वास में फिर चिंता भय शोक हलचल कुछ नहीं, निश्चिंत हो गया, असली मार्ग मिल गया। जैसे क्या आसाराम आनगढ़ के सर ने मार्ग ला दो मोड़ो रे, नहीं सुनेगा भाई, मार्ग मिल गया, मार्ग मिल गया। तो मार्ग मिल जाए ठीक तरह निश्चिंत, तो आदमी निश्चिंत हो जाता है, अब कोई बात है, अब तो चलना है बस, और सब ठीक हो गया। ऐसे मार्ग मिल जाए फिर कोई परवाह नहीं, और विवेक मार्ग में भी ऐसी है, विवेक में ठीक मार्ग मिल जाए, संसार अपना नहीं है, शरीर अपना नहीं है, अपने साथ नहीं है, तो ममता और कामना और क्रिया अथवा तादात्म्य इसको दूर करना है तो अभी करना चाहिए। तो ममता के त्याग की बड़ी भारी आवश्यकता है, कामना के त्याग की बड़ी भारी आवश्यकता है। तो कर्मयोग ज्ञान योग में ये काम चलेगा। ममता जैसे हमने अपने कहते ममता का त्याग मुश्किल है, तो ममता की पूर्ति होना, ममता को कायम रखना क्या सुगम है? हमारे माता पिता है उनको कायम रख लेंगे, हमारे स्त्री पुत्र है यूं पर मानता को तो कायम रख लेगा? अरे मेरा शरीर है स्वास्थ्य ठीक है, इसको ठीक रख लेगा क्या? ममता टिकती नहीं है, लोग कहते ममता छोड़ना कठिन है, अरे ममता रखना कठिन है, असंभव है, कठिन नहीं असंभव है, अरे छोड़ना है कठिन, तो कठिन भी असंभव तो सुगम ही है, छोड़ना सुगम है, छोड़ सकते हैं, न छोड़ना चाहिए, या छोड़ने से लाभ होगा। मेरापन जो है ये बांधना है, आदमी कहाँ बंधा है? जहाँ मेरापन हो वहाँ बंधा है, मेरा रुपया वो में बंधा है, जहाँ मेरा रुपया नहीं तो बंधा है। देखो ज्यादा मुक्ति हुई है, संसार में जितने घर हैं उन घरों में ममता नहीं है, तो वे चाहे गिर जाए बिखर जाए अच्छे हो जाए परवाह नहीं, एक दो चार तो घर है। मनुष्य में भी 10-15, 5-10-15-20 तक आदमी है, और जमीन जायदाद में थोड़ी सी हमारे पास है, रुपये थोड़ा सा है, तो ज्यादा तो मुक्ति हुई है, थोड़ी सी बाकी है। जिनको अपना अपना मान रखा है ना, उनकी तो चिंता रहती है, अपना बीस 1,000, 10,000, 1,00,000, 2,00,000, 2,00,000, 2,00,000 उतने रुपये चिंता, दूसरे बजे उथल पुथल हो जाए, सब बैंक में चोरी होगा, रबर में चोरी होगी, तो भी परवाह नहीं। तो इसलिए संसार से बहुत से तो मुक्ति हुई है, थोड़ी सी बाकी है। अपने आदमी कहलाते, अपना घर कहलाते, अपने रुपये कहलाते, उनकी क्षति न हो जाए, उनका नाश न हो जाए, वे बड़े रहे, तो इनको ममता छोड़ दो तो फिर सब संसार एक हो जाएगा। ममता जब छोड़ जाएगी निर्ममोह निरहंकार, तो फिर सब एक है, अपनापन छूट जाए, मेरापन छूट जाए। और मेरापन छोड़ना पकड़ना आता है, जहाँ जन्मे उसकी अपेक्षा दूसरे माँ बाप की गोद चला जाए तो माँ मान लेता है, साधु हो जाए तो माँ मान लेता है। तो ममता बदलना तो आता ही है, लड़की अपने पीहर का मानती है, विवाह होने पर अपने ससुराल मानती है, तो मानना न पाना ही अपने हाथ की बात है, ममता करना न करना, ममता त्याग देना हाथ की बात है। लड़की अपने पीर से ममता छोड़ देती है, अब ससुराल ममता खा लेती है, तो ममता बदलना हमें आता है। ये विद्या है, हम अभ्यस्त है, इसका अभ्यास हुआ हुआ है, तो संसार हमारा नहीं है, परमात्मा हमारे है, तो परमात्मा को मानना पड़ेगा, इसको जानना होगा, क्योंकि कोई चीज हमारे साथ रह सकते नहीं। तो त्याग में ज्ञान बहुत आवश्यक है, और ज्ञान से त्याग हो जाता है, साथ में रख सकते नहीं, कामना पूरी होती नहीं, सब कामना पूरी नहीं होती, तो कामना की रखना ठीक नहीं है। तो ममता और कामना ऐसी भीतर में क्रिया है जो करते हजम थोड़ी करते रह सकते हैं। बीमार आ जाए तो अपना निर्वाह करने में क्रिया नहीं कर सकते। तो ये सदा साथ रहने वाली इसमें विवेक काम करता है। तो विवेक पूर्वक त्याग कर दे, विवेक पूर्वक त्याग साध रहे, तुम त्याग करो कर्मी हो जाएगा। और विवेक पूर्वक असली जान रहे कि क्या मैं क्या हूँ, सत्य क्या है, असत क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, स्थाई क्या है, क्षमंगुर क्या है, सहित क्या है, अहित क्या है, ऐसा जान रहेंगे तो तत्व ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान के द्वारा तत्व ज्ञान हो जाए और श्रद्धा के द्वारा भक्ति हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए, भगवत प्रेम प्राप्त हो जाए, श्रद्धा भक्ति से प्रेम की प्राप्ति हो जाए। इन बातों को जानने की बहुत आवश्यकता है। तो ये दो काम में से कोई से काम कर लो, चाहे तो जान लो चाहे मान लो। क्या जी मानना शुरू में तो भगवान को मान लो, फिर निश्चिंत हो जाओ। लड़की का ब्याह हो जाता है तो घर वाले निश्चिंत हो जाते हैं कि भाई ये तो काम हो गया, बच्चे का संबंध हो गया, अच्छी बात है, निश्चिंत। महाराज जी भगवान मेरे हैं ऐसे कहने पर आपका तात्पर्य आपने कहा संतुष्ट हो जाओ ऐसा मानकर, निश्चिंत हो जाए, निर्भय हो जाए, निश्चिंत हो जाए। तो साधक का रक्षा का भाव रहेगा भगवान के प्रति, भगवान मेरी रक्षा करें, ये भाव रहेगा। तुम्हें और एक तो है तो शरणागत लिखा, षड विद्या शरणागति लिखा है, रखी सिद्धि विश्वास हो गुप्त तरम तथा वह मैं लिखा था। शरणागति षड विद्या शरणागति लिखी है, इसमें रक्षी सिद्धि विश्वास हो गुप्त तरम तथा रक्षा करेंगे। हे भगवान आप मेरी रक्षा करें, मैं आपके चरणों में शरण हूँ। ये तो काम काम थी ना, आप कहते हैं कि चाहे भगवान जैसा भी करें, और तो कैसा भी करे तो आप ऐसे ही करेंगे, रक्षा करेंगे तो उनको पाव है, पर मन अनुकूल ही करे ये कायदा नहीं है। परिस्थिति मैं चाहूँ जैसी भेजे ये नहीं होगा। भक्तों के आप देखो अनुकूल प्रतिकूल प्रतिकूल प्रति आई है, या भक्त तो हुए में भगवान के में अटल रहे हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में भगवान को नहीं छोड़ा है। भगवान को अपना मानना ये तो काम का है भक्त का, परंतु भगवान हमारे अनुकूल ही करे ये नहीं, ये तो कामना है। भगवान अनुकूल करे तो ये कामना है, ये भगवान के भक्त की बात नहीं है। भगवान के भक्त मेरे हैं तो राजी रहे, नाराज रहे, सुख दे, दुख दे, कष्ट दे, आराम दे, हमारे कुछ भी करे उसे प्रसन्न है हमारे हमारे हैं। अब हमारा विश्वास जैसे जिस वैद्य पर विश्वास हो तो कड़वी दे चाहे मीठी दे, कैसी दवाई दे, लेनी है मतलब जी, ये विश्वास होता है। विश्वास से परेशान नहीं होती, सुख दुख नहीं होता। 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में आया है सर्वई रहमेव वेद्यो, जानने का सर्वई रहमेव वेद्य। भगवान कहते हैं मैं जानने योग्य हूँ या मानने योग्य हूँ? जानने में दूर हूँ, मैं जानने का नाम ही मानना है, मानने का नाम जानना है, दो अर्थ नहीं है वहाँ। और मानने का विचार किया जाए तो परमात्मा तत्व जानने के लायक है। संपूर्ण वेदों से भगवान मानने की मुख्यता है उसमें, उसमें मानने की वेदों के द्वारा मैं जानने में आता हूँ। तो वेदों को मानेगा उनके ही जानने में आते हैं, वेदों को नहीं मानना जानने में आ जाएंगे भगवान। मेरी बात विचार खूब हो, मानो वेदों को जो मानता है उसके ही तो भगवान वेदों के द्वारा जानने में आएंगे। वेद को नहीं मानता उसे जानने में आ जाएंगे क्या? वेद को मानना होगा, उसको मानना ही पड़ेगा। मानने के बाद जानना होता है और इस जानने के बाद मानना होता है, ये फर्क है। ज्ञान में जानने के बाद मानेगा और भक्ति में मानने के बाद जानेगा, ये फर्क है। दोनों ही मानेंगे, दोनों ही जानेंगे, परंतु भक्ति में मानना पहले है फिर जानना है, ज्ञान मार्ग में जानना पहले है मानना पीछे। नारायण नारायण नारायण, खूब उपचार करो फिर संतोष, फिर पूछ लेना गहरा उपचार करो। भक्ति में मानना मुख चलेगा, ज्ञान में जानना मुख। राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2055 1 मई 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।